जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। ओ तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो सिंह सवारी। सो सो सिंहों से है बलशाली, दस भुजाओं वाले दुखियों के दुखड़ेनी वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पोत कपोत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पोत कपोत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली नैया भवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। हो सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली